گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ بندہ خطاؤں کا پتلا ہے، شیطان سائے کی طرح اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کسی وقت بھی اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد فوراً پشیمان ہو کے معافی کی طلب میں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا دے انسان، تو اللہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر پھر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح اگر بار بار بے اختیاری کے عالم میں اس سے گناہ سرزد ہوتا جاتا ہے، تو جتنی بار بھی وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے جاتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور ہٹ درم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، یا یوں کہا کہ ایک گناہ کیا، اب اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے رب تعالیٰ گناہ ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر تک جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بندہ ٹھہرا رہا، اس کے بعد گناہ کر لیا، یا یوں کہا ایک گناہ کیا، اب اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے رب مجھ سے اور گناہ ہو گیا، تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن کر فرمایا، میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر سزا بھی دیتا ہے، اچھا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر تھوڑی دیر جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بندہ ٹھہرا رہا، اس کے بعد گناہ کر لیا، اب پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے رب تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا اور گناہ پر سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا، اب وہ جیسے چاہے اعمال کرے، میں تو اس کی مغفرت کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب التوحید۔ گناہ تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے، کون ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے آج تک گناہ سرزد نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، النساء آیت 28۔ انسانی اعصاب بڑے کمزور ہیں، تمام زندگی میں کوئی بھی گناہ نہ کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بلا تفریق ہر کسی کے لیے اس کی موت کا وقت آنے سے پہلے تک کھلا چھوڑ رکھا ہے، کسی وقت بھی وہ پلٹ آئے تو رب کی رحمت مسکرا اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ انسان سے کوئی خطا ہی سرزد نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، خطا ہونے پر بندہ پلٹ آئے، توبہ استغفار کرے۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے، اس شخص سے بھی بڑھ کر جو اپنی سواری پر سوار ایک صاف بے آب و دانا جنگل سے گزرا، پھر وہ سواری بھاگ نکلی اور اس سواری پر اس کا کھانا اور پینا رکھا ہوا تھا، آخر وہ اس سے نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، اور وہ سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو گیا تھا۔ اسی حال میں یہ ہوا کہ اچانک اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی تھی، اس نے اس کی نکیل کو تھاما اور خوشی سے بے خود ہو کے کہہ بیٹھا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اس نے فرط مسرت میں بھول کے ایسی غلطی کر لی۔ صحیح مسلم، کتاب التوبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب اپنی شان رحیمی سے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ بندوں سے گناہ کا ہو جانا ہی در حقیقت رب کی شان کریمی کے مظہر کا ذریعہ ہے۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر کے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت بخشش و عنایت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ رب سے ڈرنے والا ہو۔ جو بھی اس سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی کہ اسے مرنے کے بعد جلا دینا اور اس کی راکھ آدھی خشکی اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر کہیں اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب سارے جہان میں کسی کو نہیں دے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، اس نے اس کے بدن کے سارے اجزاء جو اس میں بہا دیے گئے تھے اکٹھے کیے، پھر خشکی کو حکم دیا، اس نے سب اجزاء کو جو اس میں پھیل گئے تھے اکٹھے کیے، پھر اللہ نے اسے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرے ڈر سے، اور تو خوب جانتا ہے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہی واقعہ بخاری کی ایک دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں تمہارا باپ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ باپ کہنے لگا، میں نے کوئی نیکی اللہ کی درگاہ میں نہیں بھیجی، اگر کہیں اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو سخت عذاب دے گا، تم ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش جلا دینا، جب جل کر کوئلہ ہو جائے تب خوب پیسنا، اور جس دن زور کی آندھی ہو اس دن یہ راکھ آندھی میں اڑا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اس نے اپنی اولاد سے یہی عہد لیا، آخر انہوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا، جلا کر راکھ کر ڈالا، پھر آندھی کے دن یہ راکھ اس میں اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کن کا لفظ فرمایا تو وہ شخص فوراً سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے بندے، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اے پروردگار، تیرے ڈر یا تیرے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پہ رحم کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بطور اصول کے یہ ذکر فرما دیا ہے کہ جو بندہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے سرکشی کو اختیار کیا اس کے لیے دوزخ ہے۔ ذیل کی آیات اس سلسلے میں کس قدر واضح ہیں۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت کو ڈرنے والا دل ہی پسند ہے، ڈرنے والے کے لیے ہی معافی ہے اور ڈرنے والے کے لیے ہی انعامات ہیں، بلکہ پورے قرآن حکیم میں کسی شخص کے لیے دو جنتوں کا وعدہ نہیں ماں سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ سورۃ الرحمن۔